Ojcze jaj to niwo, ojcze jaj to pokosy, ojcze jaj to niwo, czy jaj to pokosy, czy jaj to dziewczyna rozpusti lakosy, ojcze jaj to niwo, czy jej to pokosy, czy jaj to dziewczyna rozpusti lakosy. I posyłała mati syna u soldaty, posyłała mati syna u солдаты молоду, невестку лен взяло, не рвати. Посилала мати сына ее, солдаты молоду, невестку лен взяло, не рвати. Вона и рвала, и рвала, и рвала, выбирала. И вона и рвала, и рвала, и рвала, выбирала. Посереди поля тополи, но и стала. И вона и рвала, и рвала, и рвала, вибирала. Посереди поля тополи, но и стала. Один рок минає, другий наступає. Один рок минає, й другий наступає, й на третій рочок приходить синочок. Один рок минає, й другий наступає, й на третій рочок приходить синочок. Мамо моя й мамо, що той за новина? Мама моя й мамо, що той за новина? Що у нашим полі росне то поліна? Й мамо й мамо, яй, мама, что той за новина, что ю нашим полі росне то поліна. Не питай, синочку, й наострий сокіруй. Не питай, синочка, й найострий сокіру, і зрубай тополю, що у нашим полю. І не питай, синочка, й найострий сокіру, і зрубай тополю, що у нашим полю. Один раз ударив, і вона похилилась. Один раз ударив, вона похилилась. Другий раз ударив, вона попросилась. Один раз ударив, вона похилилась, другий раз ударив, вона попросилась. Не рубай, козаче, я й твоя дівчина. Не рубай, козаче, я й твоя дівчина у моїй колисці спить твоя, дітіна, й не рубай, козаче й твоя, й дівчина у моїй колисці спить твоя, дітіна.